cukieru. Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 stycznia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jutro 16. Pałac Prezydencki. Marszałek Senatu spotka się z prezydentem w sprawie ustaw sądowych. Praworządność i reforma sądownictwa w Polsce to temat popołudniowego posiedzenia unijnych komisarzy w Strasburgu. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji uchyliła kolejne decyzje władz Warszawy. Prezydent Andrzej Duda spotka się z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim w sprawie ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości. Rozmowę zaplanowano na jutro, na 16 w Pałacu Prezydenckim, mówi rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Będzie to format oczywiście spotkania w cztery oczy pana prezydenta i pana marszałka Senatu. To jest rozmowa, która będzie przebywała na wniosek marszałka Senatu i taka jest agenda tego spotkania. Natomiast po spotkaniu być może wydamy w tym zakresie stosowny komunikat. No to kwestia już decyzji, które będą podjęte zarówno przez pana prezydenta, jak i przez marszałka Senatu. A tak o tym spotkaniu mówi marszałek Tomasz Grodzki. Rozmowa w cztery oczy ma tą zasadę, że jest w cztery oczy i dopiero jak uzgodnię z moim rozmówcą, czy wydamy jakiś komunikat, wtedy Państwo go oczywiście usłyszycie. W tym tygodniu zmianami w prawie dotyczącymi sądownictwa zajmuje się Senat. Nowelizacja ustaw sądowych wprowadza katalog działań zagrożonych odpowiedzialnością dyscyplinarną sędziów. Kwestia praworządności i reform sądownictwa w Polsce będzie tematem popołudniowego posiedzenia unijnych komisarzy w Strasburgu. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że dyskusja będzie dotyczyć także systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec sędziów. Polski rząd sprzeciwia się ingerencji unijnych instytucji. Tymczasem europosłanka Prawa i Sprawiedliwości zapowiedziała, że jeszcze dziś w europarlamencie zostanie zaprezentowany plan B wobec braku dyskusji o praworządności we Francji. Wczoraj parlament odrzucił proponowany przez frakcję europejskich konserwatystów i reformatorów wniosek o debatę w tej sprawie. Dotyczył on weekendowych protestów i ograniczenia Francuzom prawa do manifestacji, co zdaniem europosłów jest naruszeniem podstawowych wartości unijnych. Beata Kempa mówiła w programie Pierwszym Polskiego Radia, że jej ugrupowanie nie odpuści tej sprawy. Uznaliśmy, że nie spoczniemy. Uważamy, że nie może być tak, żeby dochodziło do nierównego traktowania małych państw Unii, mniejszych, czy tych, które mają mniejszy może staż. Jest plan B i uważamy, że chcemy przedstawić go również na posiedzeniu naszej polskiej delegacji, bo omówimy ten temat bardzo dokładnie, dlatego że za chwilę będziemy przecież traktowani w sposób pewnie niezwykle brutalny w środę na debacie i my i Węgrzy, ale uważamy, że jednak mimo wszystko sprawę Francji trzeba stawiać w Parlamencie Europejskim. Jutro w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata na temat stanu praworządności w Polsce i na Węgrzech. Rząd przyjął zmiany w ustawie o transporcie kolejowym podyktowane wymogami unijnymi. Dzięki nim będzie większa konkurencja, bo na polskie tory wjadą zagraniczni przewoźnicy. Nowe przepisy zwiększają niezależność zarządcy krajowej sieci, czyli PKP Polskich Linii Kolejowych. Poprawiono efektywność i przejrzystość udostępniania infrastruktury. Wprowadzono m.in. zmiany dotyczące monitorowania punktualności oraz rekompensat związanych z opóźnieniem pociągu. W praktyce nowe regulacje oznaczają, że podmioty, które dopłacają do połączeń, będą musiały organizować przetargi dla przewoźników. Uwolnienie dostępów do torów jest zawarte w tzw. czwartym pakiecie kolejowym. Oznacza to, że połączenia po Polsce będą mogli obsługiwać także zagraniczni przewoźnicy. Dla pasażerów może to oznaczać niższe ceny biletów i poprawę oferty. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji w Warszawie uchyliła kolejne decyzje władz stolicy. Dotyczą gruntów przy ulicy Bożymowskiej i postanowienia o wypłacie odszkodowań dla trójki beneficjentów. Zdaniem komisji władze miasta zdecydowały o wypłacie odszkodowań bez ustalenia ostatecznego kręgu spadkobierców działek. W tej sprawie brakowało pełnych danych, mówi przewodniczący komisji Sebastian Kaleta. Jedyny dokument, na jakim organ oparł ustalenia dotyczące poprzedniego właściciela nieruchomości, nie wskazuje tej okoliczności w sposób jednoznaczny, bowiem organ przemilczał jego pełną treść, w tym m.in. informację, że część dawnej księgi hipotecznej kolonii Adolfówka uległa zniszczeniu, przez co nie można określić, jakie wpisy zawierała część zaginiona.

9 minut po 14. Michał Jakubik, Halina Wachowicz, Anna Gacek. Dzień dobry. Zapraszamy na wtorkowe wydanie Tonacji. Comes the sun, I say it's all right. Słońce każdego mojego wtorkowego popołudnia w programie trzecim, czyli redaktor Wojciech Mann, dziś nieobecny, spotka się z Państwem w piątek o poranku, oczywiście. Zatem dziś muszę sobie jakoś uzupełnić ten niedobór radości, ciepła i wszystkiego, co dobre wokół mnie zawsze we wtorki kilka minut po 14. Stąd The Beatles, ich Here Comes the Sun na początek naszego dzisiejszego spotkania. Prawdziwą miarą wspaniałej płyty z muzyką pop nie jest to, co dzieje się z nią, kiedy ukazuje się na rynku, tylko to, jak brzmi po latach, bo to muzyka, która z natury łapie ducha czasów, a ten potrafi być bezlitosny, kiedy czasy się zmieniają. Ale nie w przypadku tej płyty Ray of Light Madonny, skoro światło to jeszcze odrobina słońca od niej, muzyka z jej chyba najsłynniejszej, z pewnością najlepiej przyjętej przez krytyków płyty, wydanej w lutym 1998 roku. Państwo piszą, bardzo dziękuję za listy, anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Od razu powiem, bez Wojciecha Mana konkurs to nie jest konkurs, bo kiedy nie ma w nim i nagrody, i pana redaktora, to już zupełnie nie ma sensu. Zatem w przyszłym tygodniu umawiamy się na kolejny konkurs o temat, zgadywanie tematu, najpewniej bez nagrody, ale za to już z Wojciechem Manem przy mikrofonie. Dziś rzeczywiście te pierwsze utwory w tej tonacji z motywem właśnie słonecznym, także dlatego, że dziś spacerując przed wejściem na antenę, pomyślałam wreszcie, przynajmniej w Warszawie, świeci słońce. To teraz coś dla tych, a są już i tacy, którzy pytają, czy będzie jakaś grzałka w audycji. I'll be Queens of the Stone Age, My God is the Sun. Teraz zabieram Państwa do słonecznego oczywiście Saint-Tropez. rok, piękni młodzi ludzie, namiętność, intryga i to coś w powietrzu. To wszystko sprawia, że film Basen to film może nie wybitny czy wielki, ale znakomity. Także za sprawą ścieżki dźwiękowej Michel Legrand słuchaliśmy przed chwilą fragmentu właśnie oprawy muzycznej filmu Basen. Przy okazji tego pierwszego basenu, ponieważ ten film miał kilka wersji, przypomina mi się jedna z anegdot opowiadanych do trójkowego mikrofonu przez Jane Birkin. Ona także występuje w tym filmie. To nie jest wielka rola, ale bardzo piękna. I Jane podpisała umowę na tę właśnie rolę, na grę w tym filmie, krótko po rozpoczęciu bliskiej znajomości z Sergem Gainsbourgiem, który miał świadomość, że męska rola główna w tym filmie to Alain Delon. Był tak przerażony, że Delon zabierze mu nową wielką miłość, że postanowił pojechać z Jane do Saint-Tropez, ale uznał, że to może być nie dość. Szukał po całej Francji samochodu, którym przebije najnowszy model Delona i zaimponuje jakoś Jane Birkin. Jane opowiadała rozbawiona, że ponieważ była wtedy młodą mamą maleństwa, które oczywiście podróżowało z nią na plan zdjęciowy, było to przezabawne, kiedy Serge próbował jakoś w ten super modny, super drogi sportowy samochód wpakować jakoś wszystkie wózki, ubranka, wszystko to, co było niezbędne do zabrania z Paryża właśnie do Saint-Tropez. I tam gdzieś tymi krętymi, wąskimi uliczkami próbował tym wszystkim dzielnie manewrować, byle tylko, chociaż przez chwilę Berkin nie pomyślała, że Delon może być w czymś lepszy. Texas is hot, I can be cold. Grandma cried when I pierced my nose. Good in a glass, good on green. Good when you're putting your hands all over me. I'm all close for an hour. We should take a walk and look at all the flowers. 'Cause I'm all right with a slow burn, taking my time, let the world turn. I'm gonna do it my way. It'll be all right if we burn. W ubiegłym tygodniu prezentowałam w tonacji trójki muzykę z tej płyty Golden Hour, czwarty album Kacey Musgraves, wydany wiosną ubiegłego roku. I muszę powiedzieć, że muzyka z tego albumu zaintrygowała wtorkowe słońce tej audycji i pomyślałam, że może na przykład Wojciech Mann zdążyłby już kupić i przesłuchać ten album i na przykład dzisiaj przyniósł coś z tej płyty do tonacji. Na wszelki wypadek zagrałam ja, Slow Burn. Golden Hour, jedna z najlepiej ocenionych płyt ubiegłego roku, a przy okazji przypomnienie trochę, bo amerykańska ta masowa scena muzyczna zapomniała w ostatnich latach o tych dzielnych dziewczynach, które potrafią wszystko. Skomponować sobie piosenkę, napisać do niej tekst, zagrać na kilku instrumentach i jeszcze sprawić, że podoba się to milionom. Dziś tworzy tak Casey, kiedyś Cheryl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

kilka dni temu, porządkując gazety muzyczne z 2018 roku, znalazłam zestawienie brytyjskiego magazynu muzycznego Mojo z marca właśnie ubiegłego roku. Zestawienie 20 niekochanych płyt w historii muzyki, a więc płyt, które nie miały szczęścia w oczach i opinii krytyków muzycznych, a także fanów, więc często w tym zestawieniu mówimy o wykonawcach naprawdę uznanych, którzy mogą mówić o tym, że tych fanów mają miliony. I w tym zestawieniu między innymi The Final Cut, Pink Floyd, Earthling Davida Bowiego, płyta Queen Hot Space, czy na przykład album The Rolling Stones Black and Blue z 1976 roku i to właśnie z tej płyty przed chwilą słuchaliśmy Fool to Cry. A teraz posłuchamy młodszej siostry tego utworu. Mad sound in your ear. Make you feel alright. They bring you back to life. Mad sounds in your ears. They make you get up and dance. They make you get up. Yeah, they make you get up. Have those wild nights. Run, but you cannot hide. Mad sounds in your ears. They make you get up and dance. They make you get up all night long. They reappear. Make you get up and dance. Yeah, they make you get up. Mad Sounds. To teraz po tym uspokojeniu od Rolling Stones i Arctic Monkeys zabieram Państwa do tytułowych głośnych miejsc. Someone to be quiet with. you, didn't I take you to higher places you can't reach without? Trio XX potwierdziło, że pracuje nad nowym albumem, który powinien ukazać się jeszcze w tym roku. W tym nagraniu 2/3 zespołu, czyli Jamie XX, mózg muzyczny grupy i głos, ten piękny głos, czyli Romy i Loud Places. A na do usłyszenia dziś w tonacji, jak mogłoby być inaczej, piosenka o tęsknocie. Through a waste of time, but the picture's in.